الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 41ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، آمنا بافواہہم، اپنے منہوں سے فقط اتنا کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبی خبر دی کہ زبان سے اقرار کرنا یہ ہمارے لیے یقیناً اقرار ہی ہمیں محسوس ہوگا، اور قلب کے احوال ہم پر منکشف نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے قلبی احوال بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما دیے کہ دل سے ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت سی غیبی خبریں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں، اور بعطائے الہی انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہوا کرتا ہے، اس میں شرعاً کوئی انکار کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ناجائز پہلو ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یا یہودی ہیں، سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جب بڑوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی نہیں ہے، ہم سے ان کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں لیا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سی جھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کرتے ہیں۔ سمعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور وہ ایک دوسری قوم سے بھی بہت سی باتیں سنتے ہیں جو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلمات میں کو پھیر دیتے ہیں ان کی اصل جگہوں سے، یعنی جس جگہ پر، جس مقام پہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمایا، اسی طریقے سے اور بہت سارے احکام جو بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو شاق گزرتے تھے، مشکل محسوس ہوتے تھے، انہوں نے ان احکامات کو بدل دیا تھا اور نبی کریم کی نشانی والی آیات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہ یہ حکم اگر تمہیں ملے تو تم اس کو حاصل کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں وہ حکم نہ ملے، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے بچنا، فَاحْذَرُوا، تو اس سے بچنا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خیبر کے یہود جو تھے، یہ نبی کریم ان کے ہاں ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے زنا کیا، تورات میں اس کی سزا سنگسار کرنا لکھی ہوئی تھی، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تورات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے فیصلہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نبی کریم کی رسالت کے منکر تھے، لیکن آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے کہ شاید کوئی آسان فیصلہ ہو جائے۔ اور جب یہ مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر دو قبیلے تھے، بنو نزیر اور بنو قریظہ، یہ بھی یہود تھے، تو ان سے انہوں نے ان میں سے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبائل کہلاتے تھے، یعنی آپ سے صلح تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ باقاعدہ کیا ہوا تھا۔ تو ان یہود خیبر نے سوچا کہ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ بھی سفارش کریں گے تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہلکا فیصلہ فرما دیں گے، سنگساری کا حکم نہیں دیں گے۔ اور جس مرد اور عورت نے زنا کیا تھا، شادی شدہ مرد عورت تھے، وہ بڑے شرفا میں سے تھے، لہذا کعب بن اشرف یہودی، جو یہود خیبر میں سے تھا، یہ اور کعب بن اسید وغیرہ، کئی ان کے ساتھ اور لوگ تھے، جو کعب بن اسد اور سعید وغیرہ کچھ لوگ تھے یہودی، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں حکم دوں گا تم اس کو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو درست فیصلہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہی فیصلہ تمہاری تورات میں ہے۔ انہوں نے انکار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں ایک ایسا شخص ہے جو گورے رنگ کا ہے، ایک اس کی آنکھ ہے ایک نہیں، اور وہ فدق سے تعلق رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، اس کا نام ابن سوریہ ہے۔ تو کہا کہ اس ابن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ابن سوریہ شخص کو بلا کے لے کر آؤ اور بتاؤ کہ وہ کیسا شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن سوریہ ایک بہت بڑا ہمارے درمیان عالم ہے، اور ہمارے یہود میں توریت کا اس سے بڑھ کر ماہر کوئی بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ بلایا گیا، سرکار نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اس رب کی کہ جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا، تمہیں بہت ہی نعمتیں عطا فرمائیں، کہ یہ بتاؤ کہ کیا توریت میں سنگساری کا حکم ہے یا نہیں، رجم کا حکم ہے کیا نہیں۔ ابن سوریہ کہنے لگا اگر آپ مجھے اللہ کے عذاب سے نہ ڈراتے اور مجھے اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں جھوٹ بول دیتا، لیکن اب میں بالکل سچ کہوں گا کہ واقعی توریت میں یہ حکم موجود ہے کہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم اللہ کے حکم کو بدل دو؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شریف شخص، کوئی صاحب منصب آدمی زنا کرتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور غریب آدمی زنا کرتا تو ہم اس کو سزا دیتے تھے، یہ رجم کی سزا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے شرفاء کے اندر، بڑے لوگوں میں زنا عام ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد نے زنا کیا تو ہم نے حسب عادت اس کو چھوڑ دیا، پھر ایک غریب آدمی سے زنا ہوا تو ہم نے اس کو سنسار کر دیا۔ تو اس غریب آدمی کی قوم پھر احتجاجاً کھڑی ہو گئی اور اس نے احتجاج کیا کہ پھر بادشاہ کے اس چچا زاد کو بھی سزا دی جائے اگر ہمارے اس کو سزا ملی ہے تو۔ اس پر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی سزا مقرر کر لی جائے جو دونوں کے لیے برابر ہو۔ لہذا پھر ہم نے یہ طے کیا کہ جو بھی اگر زنا کرے گا ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر الٹا بٹھائیں گے، یعنی رخ گدھا ادھر کو جا رہا ہوگا تو منہ اس کا ادھر کو کر دیں گے، اور اس کو شہر میں چکر لگوائے جائیں گے، اور یہ دونوں کے لیے ہم نے سزا مقرر کر دی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پھر مخاطب کیا کہ ہاں بھائی اب تم بتاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، اور مطلب ابن سوریہ کا وہ رد کر کے، انکار کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ یہود کی عادت تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سزا مقرر کی تھی، یہ اس میں ترمیم کے حامی ہوئے اور کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے بدل دیں، اور یہ بات اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہے۔ لہذا آج بھی جو ہمارے دور میں حدود ہیں، چاہے وہ چوری سے متعلقہ ہوں چاہے زنا سے متعلقہ ہوں، انہیں بھی قائم اور نافذ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں ختم کرنا یا ان میں تبدیلی کرنے کی خواہش کرنا یہ اللہ کے غضب کو ابھارنے کا سبب بنے گا۔ لہذا یہ انہوں نے کہا تھا یہود نے، کہ جب یہ یہود خیبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس زنا کے معاملے کا فیصلہ کروانے آنے والے تھے، تو ان کے بعض بڑوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ سنگساری کا حکم دیں تو پھر تو نہ ماننا، اور اگر سنگساری کے علاوہ کوئی بھی نبی کریم فیصلہ فرما دیں اس کو قبول کر لینا۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم، اگر تمہیں یہ حکم ملے حاضہ، یہ والا یعنی کہ جو زنا کے علاوہ سنگساری کے علاوہ ہے، فخذوہ، تو تم اس کو لے لینا، اور وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں اس کے یہ چیز نہ ملے، یعنی سنگساری کا ہی حکم مل رہا ہے اس کے علاوہ نہ ملے، فَحْذَرُوا، تو پھر تم بچنا، چھوڑ دینا۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی فتنے میں مبتلا فرمانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز اللہ تو ہرگز مالک نہ ہوگا اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی شے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو اس کو ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی مخاطب جو ہے وہ ایک عام جو بھی سننے والا ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، گمراہی میں مبتلا فرمانا چاہے، اسے پھر اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے قلوب کو پاک کر دے، پاکیزہ کر دے۔ لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے ان کی نجات ممکن ہی نہیں ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر کے اپنے پاس سے احکامات وضع کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بھی دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں شدید عذاب ہو سکتا ہے۔ سماعون للکذب، یہ یہود بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، اور یہ رشوت خور ہیں، رشوت کھانے والے ہیں۔ یہ یہودوں کے، یہود کے علماء کا بیان ہے کہ یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کی تبدیلی کے لیے جو تورات میں موجود تھیں نشانیوں پر مشتمل تھیں، یہ رشوت کھاتے تھے۔ اسی طرح فیصلے کرنے میں، لوگوں کے حق میں فیصلہ کرنے میں، اور جو ایک اگر غریب آ گیا، ایک امیر آ گیا، ایک شریف ہے، ایک گھٹیا بظاہر شخص ہے، ان کے حق میں فیصلہ کرنے میں رشوت لے کر حکم الہی بدل دیا کرتے تھے۔ تو ان کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ بڑا جھوٹ سننے والے ہیں اور رشوت خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر اگر یہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کسی کام کا فیصلہ کروانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، اور چاہیں تو ان سے اعراض فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مکمل طور پہ اختیار دیا گیا، آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ اگر یہ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو ضرور آپ اس کا حل بتائیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور بالفرض اگر آپ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اگر آپ کوئی فیصلہ فرمائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ ان کے درمیان خوب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، کسی کی رعایت ملحوظ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اخلاقی کریمانہ اور ایک اخلاق منصفانہ ودیعت فرمائے تھے، تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کوئی غیر منصفانہ فیصلہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطریق حکم بھی بیان فرمایا کہ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کو محبوب رکھتا ہے، اور اس اچھی صفت کو، اچھے وصف کو اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنانے کا حکم دیا، ان میں اس کو ودیعت فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کے درمیان اگر فیصلہ کریں، پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ کرنا بہت دشوار کام ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے علم کا ماہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک یا تو قرآن نہیں جانتا یا حدیث نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اگر جانتا بھی ہے تھوڑا بہت تو تمام مسائل کی نوعیت سمجھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی، اور اگر یہ بھی آپ دیکھ لیں تو پھر بعض اوقات نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ہم بعض اوقات اپنے چاہنے والے، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنے کا متمنی ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ میں فیصلہ کروں گا، یا لوگ اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کروائیں، اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میں قرآن و حدیث کے علوم کو جانتا ہوں، کیا میں فقہی جو مسائل ہیں، فقہی اصول ہیں، انہیں جانتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کا فیصلہ ان اصول کی بنا پر آدمی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ فریقین کے بیان سن کر پھر ان میں سے کون درست ہے، کون غلط ہے، اس کا شرعی طور پہ محاسبہ کر کے، شرعی طور پہ مشاہدہ کر کے پھر اس کا جواب دینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں کر سکتا، تو وہ معذرت کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عہدہ قضا پیش ہوا کہ آپ قاضی بن جائیے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اس کا انکار فرمایا، اور یہ صرف خوف خدا کی وجہ سے تھا، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اکابر تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں، آپ کے لیے فیصلہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ آپ قرآن و حدیث کے علوم پر زبردست دسترس رکھتے تھے، لیکن ایک خوف خدا تھا کہ ایسا نہ ہو غلط کوئی میں فیصلہ کر جاؤں، کسی جانب میرا قلب کا میلان ہو جائے اور آخرت میں باعث سے گرفت الہی ہو جائے، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ اس پر جب خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ عہدہ قضا لوں۔ لیکن پھر بھی جب قاضی کا اصرار خلیفہ کا اصرار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس قابل نہیں ہوں تو آپ کو میری بات ماننی چاہیے، اور اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی نہیں بنانا چاہیے. غرض ہے کہ آخر تک آپ نے اس کا یعنی عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا. تو وقت کے اتنے بڑے امام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم دینیہ سے مالا مال فرمایا تھا، وہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس منصب پر نہ بیٹھیں. اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے آ کر کہہ دیتا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمایا تو ہم فوراً پھول کے کپا ہو جاتے ہیں کہ جی واہ، ہمارے اندر یقیناً کوئی صلاحیت موجود ہے، تبھی انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، اور پھر ہم چودھری بن کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر غلط سلط فیصلے کر دیتے ہیں، انتہائی خلاف شرع فیصلے. اور یہ مطلب یہ کہ بہت مقامات پر اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں. لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کر کے پہلے اس قابل بنے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرے. اسی طرح گھر کے اندر معاملات ہیں کہ بعض اوقات بچوں میں جنگ ہو جاتی ہے، خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جو خاندانی جھگڑے ہیں یہ تو کسی عالم اور مفتی سے حل کروانے چاہیے تاکہ وہ فریقین کی بات کو سن کے شرعی طور پہ اس کا حل بتائے. اور ویسے جو چھوٹے موٹے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں بھی اگر والدہ یا والد یا بڑے بھائی بہن منصف بننا چاہیں، بچوں کے درمیان فیصلہ کروانا چاہیں، تو بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ. کسی کی محبت، کسی کی طرف قلبی میلان ہمیں ناانصافی کی طرف لے کر نہ جائے. اسی طرح ٹیچرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، اب انہیں بھی مطلب یہ کہ اسی طریقے سے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، اور آپ ان کے لیے کیسے فیصلہ کریں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم موجود ہے. یعنی کہنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کی رسالت کے منکر ہیں، اور انکار رسالت کے باوجود فیصلہ کروانے کے لیے آ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا فیصلہ کروانا اصل میں ان کو مقصود نہیں ہے، آپ سے فیصلہ کروانا مقصود نہیں ہے، آپ کے فیصلے کا احترام ان کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زبان سے چاہتے ہیں کہ ایسے الفاظ نکل آئیں جس میں کوئی رعایت مل جائے توریت کے حکم کے خلاف ہو. تو اس طریقے سے پھر یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی زبان اعتراض دراز کریں گے، اور دوسرا آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے رعایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ناجائز رعایت حاصل کریں گے. لہذا اللہ نے شاید فرمایا کہ آپ ان کے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے جبکہ آپ کے فیصلے کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے درمیان تو توریت موجود ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ توریت سے ہی اگر فیصلہ لے لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اس میں واضح طور پہ احکامات موجود ہیں. تو توریت کے موجود احکامات کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنا یہ دراصل دیانت داری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، اور پھر یہ اس کے بعد اس سے منہ پھیرتے ہیں، جو آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پر بھی غیبی خبر اللہ نے دے دی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کون مستقبل میں ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، اور اس کی عطا سے بعض مقامات پر رسول بھی یہ بات جانتے ہیں جہاں جہاں ثابت ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی بہت زیادہ ہے. بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ مختصرا عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں ہمیں بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں پہنچ گئے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ گئے، یعنی وہاں تک کے سارے احوال نبی کریم نے بیان فرما دیے. تو بعطائے الہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی وسعت علمی عطا کی گئی تھی. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا اس میں ہدایت بھی ہے اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق ہمارے وہ نبی حکم دیتے ہیں جنہوں نے فرما برداری کی. للذین ہادو، ان کو حکم دیتے ہیں جو یہودی ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام تورات کو بنیاد بنا کر یہود کو احکامات سناتے رہے. والربانیون، اور ان میں سے جو عالم ہیں وہ بھی احکامات سناتے رہے. والاحبار، اور جو ان میں فقیہ گزرے ہیں، بڑے عالم ماہر عالم مجتہد، وہ بھی اس تورات سے مسائل اخذ کر کے ان بنی اسرائیل کو سناتے رہے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کو طلب کیا گیا تھا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں اگلے پروگرام میں کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب